شب قدر است که نور از آسمان بر آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگ رگ جان و جهان خیزد. شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیاز امشب، مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد. در این شب لوح محفوظ گنج را بر آسمان بخشید، همان گنجیست که نورش تا به محشر جاویدان خیزد. چه قانونیست که هر قانون باطل را شکست، بر هم که عدل سورهای آن چو موج بیکران خیزد. تمام بندگان را وعده بخشش در این شب کرد، ندای مغفرت از آسمان بر بندگان خیزد. شب قدر است که نور از آسمان بر آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگ رگ جان و جهان خیزد. شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیاز امشب، مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد. ملائک دست بر سینه پذیرا صد درود گویند، صدای نغمه قرآن ز هر شهر مکان خیزد. یا عزیز، یا غفار، یا جلیل.